الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وقال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو ورونو الله رب العزت دې د خپل دین سمج او پدې د عمل کول توفیق مونږ او تاسو ترا نصیب کړي زمونږ او تاسو او د تمام انسانیت او جن کامیابی الله پدې کې کړي چې مونږ د الله د دین پسې چې قران او سنت دې دې پسې علمن او عملن روان شو نن یو مصیبت او تکلیف دنیا کې دا ده او دا زموږه مشاهده د پستر ګورو چې اکثریت د عوام او خپل علما کرام تر نزدیکی نه چې دا خپل علما او نه د الله کتاب زده کی او دا خپل علما او نه سنت د خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زدکی دیو جنا هر غیر انسان دا د کامیابی پلار روان وی چې په 24 غنټه کې یو داسې ماحول وی چې دې پاغي کې سنا اسد الله کتاب او د خپل حبیب سنت اوري نن کلی در کلی دی محلی در محلی دی زمونگا وقت پوجرو دکانونو پٹو نوکرو کارخانو کی تیری گی عباسیات او گڑو وڑو پس لگیا یو یو گن ٹٹیم سوک دا اللہ کتاب لنور کئی دا دنیا دا پارمون سورا لری لری زوا وغتل را لاسان دی ورداسه مسلمانانو مشته چي روزانا د دنیا د پاره تر اسلام آباد پوری د ديزه نزي او رازي داسې مشته چي اغي تر په خوره پوری زي او رازي خدا الله د دین د پاره سو قدمنا اغستل نفس او شیطان په مونږ راډ کړي دیو جن کوشش داو کوي دی د فتنو په دور کې هر سړی د پزان لازم کی چې زبر الله کتاب او سنت د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او زکا الله رب العزت د خپل کتاب او د دین د علم او د عمل سره چې څوک تعلق لري نو یې سره وعده کړی چې دا به گمراه کیږي نه اللہ سورۃ طہٰ کی فرمائی شپاڑسم پارہ کی فرمائی فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقا دارب کریم وعدہ کہی خدا اللہ دا وعدے کله پجبد جناب نبی کریم علیہ السلام نو کله پجبد قران دا د الله حبیب چې سوي دام د الله خبري خدا الله والا خبري کله د الله د حبیب په جبي نو کله د قران په جبي د قران شریف په جبه رب کریم مونږ او تاسو سره وعده کوي وای زما د رب د بندگانو سره وعده ده څوک چې زما د کتاب او دین پس علم عملن روان شو فلا یذل دیو گمراه کی نا دنیا کې ګوردا سه کالج او یونیورسيټي او دا سه مقام او مجلس نشته چې غتا لدا ذمہواری در کې چې تب به لار کې غنا دا یو کتاب دې چې دې لکې نا سه کار دې پریخو او د احتیاج په نیت باندې دې لکې نا سه دکان دې بن کو پټې دې بن کو او دا کتاب دې ځان لو غړو لو ثوي عزت ته محتاج نه الله وې زما وعده دا چې څوک علمن عملن زما دی کتاب لکې ناسو فلا یذلو دے بغمرا کینا دنیا کې سړې نور سواره بنگلي خود کافرم شتا مال او دولت او سورلې خدایم شتا خو دنیا کې ټولو نه غوره شي سره چې سو گمراه نشي. ځکه کو گمراه شنه زه کم ده د گمراهانو زه جهنم ده. نو الله د خپل کتاب او د دین بارک وعده فرمایلی چې گمراه کیږي وانا او بل طرف ته وی ولا یشقا بدبخت کیږي وانا. اگر بدبخت چاله وای سوک چې اور ته لاړو او د جنت نه محروم شو بدبخت چاله وای. بدبخت دې نه وای چې دنیا کې کور نشتا کوټه نشتا جامی نشتا پی سی نشتا بنگله نشتا. بدنصیب سوک دې چې دې اور ته لاړو اور ته لاړو د جهنم جهنم تلاړو د جنت نه محروم شو. دا دوه غټه وادي الله د خپل دین او د کتاب بارکی کړي. نو کې نه یو کنه وکې نه وای یو جمعه باندې غره کار نکي په 24 غنټه کې یو کم نه کم یو غنټه وا د الله کتاب او دین تاسو کوي دا باور کوي. نو بیا با الله رب العزت د خپل وعده مطابق مونږ په دنیا کې د گمراهۍ نه ساتي او په آخرت کې ومو د بدنصیبۍ او بدبختی نه ساتي. دا کتاب الله دی او دا الله د حبیب سنت دی چې د دې د ذکر په مجلس کې کې ناسنو که خې او کس دکې نه الله به دې د شقاوت او بدبختی نه بچ ساتي. یو مشهور حدیث ته ادا علماء کرام وی تاسو بسوسو پیری اور دلی خود دین خبره که چاته معلومه دا اور دلین دا نو دا دې دا سي پتند او په سړپ ووري لکه د چي د سراډ ووري دلی دی. د چي د سراډ ووري دلی نو دا سي بعضي ملائک دي دا غي بل څه ذمہواري نه دا صرف دا زمواری دے چاہی پڑی دنیا کی گرزی او کمزے کی چی تعلیم تعلم قرآن زدکی گی خولے کی گی احادیث زدکی گی یاد دین نور شعبی دی پسی گرزی. نو که یو ملک دا ملائکو ندا ٹھولے عمومی نو دی نور توائی حلمو الہا جتکم راشای غطاو چی سلٹوائی آگو دی فنانی مسجد کی داستی ادی فلانی مدرسه کې ناشې فلانی کور کې ناشې. نو دا ملائک راشي او د دې دین زده کوونکو د ټولینا د سپیرا واچي ترغی پوری وی تر سوچ دا درس او تدریس دا وعظ او بیان ختم شوه دي. د چکل دا ختم شیر دا ملائک الله تزي الله سره د علم ندوینه تپوس کوي دا په دې خپل بندگان او گواهان جوړي. دا الله رب العزت ورته سمو دي د لوی الٰه العالمین فلانی جه کې فلانه او فلانه ناس تو او ستا کتاب او ستا د حبیب سنت او دین زکو. وګد حدیث ته پکې دام راضي وي سي غختل وي جنت وي دی جنت کتل وی نا اللہ نی دے کتلے وی کوی کتو وی بیا خوب نورم سکے بیا با نورم دیر مطالب کئی وی دے سنے پنایو غختا وی دے جہنم نا وی جہنم دے کتلے وی نا وی کوی کتو وی بیا خوب نورم دے دین تیختا کئی یر بکئی وی دے اس مطالب کولا وی دے بخنے وی گواشی دا ټول میو بخل حدیث پاک دے دا ټول غرد دا اللہ دا حبیب حدیث دے دا ټول چې دا قرآن پا مجلس کې ناس دے دا اللہ دا حبیب دا احادیث و دا صحبت پا مجلس کې ناس دے. نو اللہ دا ټول بارکی دا بخن اعلانو کی و یو ملک پا که دا ملائکو نوی جی اللہ فلانے سرے راغلے دا غا خونو دا درس نیتو نیلاو خو سکاریو نتا خدا ٹولو بخد بعد روایاتو کدا مراغلی اغا بدا ملا اغا ناکارا ملونو والا اغم دی ٹولی کے ناس داغه باره کې سره اخو د دې پنیت نور اغله خو چا سره شکار الله وی گواشه دې مې مر سره وبخلو هم قوم لا یشقا بهم جلیسهم دا یو داسې قوم دی دای سره ناس سره بد نصیبا او بدبخت نشي پاتې کېږي نو داسې ناس ته ضروری ده کنه ضروری کته ټول عمر دکان کې ناس ته ناسې دکان کې خدا زیر تاله نه ملاوي کته ټول عمر پټی کې کته ټول عمر د صدارت او د وزارت په کرسی ناس ته نو یو ګنټي د پارا تاسو ټول کلک وعده وکي ادم وایي چې د زمانه نه لري دا پی خور کی چستا یو دو روپو گٹھا دنوانر لدی دو قدم آده در اللہ پی گئی پا حمر باری ادا بار ملکنو کی زمونگ بیشمار بچی و رون دی دی دنیا دا پارت مونگ لا طول دنیا آسان شوی اللہ دی دین دا پارم طول دنیا مونگ تا سکی آسان دی کی صحابه کرام دی دین دی یوی خبر پسی د میاشتو میاشتو منزل کړي تاسو مخکې درس کې اوریدلی او جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنهما جلیل القدر صحابي دی دوی ته دا پته لګېدلی و چې یو صحابي په شام کې او هغه سره حدیث ته د نبی رسول الله حدیث دا اوریدلې مو خو مخامخ ته اوریدو نو حدیث کې راغلی اشترا بعیر یو اوخ خاص د دې لپاره واغوست او د مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم نه روان شو دا شام پوری پیدل سمر منزل دی شام پوری پیدل سور منزل دی دا منزل یو کو او دروازه او ټکول نو داغه خادم روته ورته وی دا کو ورته وای چې جابر ابن عبد الله کو سکه ولاړ دی جابر سے پټوړي دنیا پی جندو هغه صحابي دا سي په تلوار راغه صدر ور پر سراخ کې شو اور ثوی را کو شاور ثوی نا تا سره یو حدیث ته ارا تا وایا نو جګه حدیث ولو غور ته ډیر مینت وکو چې را کو شا لکه سره مل مل و یو ګټو بو بوس کی مو وای چه بوس کی او پیاله هغه نه بس زبا دا مقصد او بیا را واپس سن کې صحابه کرام د دین غا قدر عزت او احترام دا پزړه کیو نو کوم قوم چې دیوی خبره پس یوم عاش منزل کای نو پاغه به د عمل توفیق نصیب کیږي کنه به نصیب کیږي دیو جنہ کوشش داو کید الله بد نکارو مونږ او تاسو د بد نصیبی او د بدبختیا نه به بچ کیږو د الله په کتاب باندې پتا سلووی ګره سوک چې بدبختیا سره وای شقاوت سره وای چې د جنت نه محروم شوی او جهنم ته لاړ حدیث د بخاری شریف کې راغلی اخیرانه سړی چې د جهنم نه بروزي او جنت ته بدل نکی جنت ګوره اور هر لوي نه مته الله یې موږ تاسو نه سيکي نو اخیرانه سړی چې بد جنت ته دنکیږي او جهنم نه بروزي نو دا به یو کس وي چې روزي نو دا غمخ به اول اور پر یا جنت لوي شای نو دی به الله له جاړي لکه څنګه دنیا کې مؤمنان مسلمانان الله لجاړي الته بدا مؤمن الله لجاړي وای و زما رب دا مخمل لګیدلی اور نه واړو فقد قشبني ريحها واحرتني زقاؤها زخد دي جهنم دي حرارت او ګرمي اوس وزول تباہ او برباد کم زما را مخلق دي جنت په لګا واړو دې بډې عمر جاړي ربي کریم ورته وي بندزه وګوره دا سه حکم خو بیا خو بس غواړې نه نو دې والله ته وادي ورکی لو زونه باور کی چې بس بیا بس نه غواړم نو ربي کریم بد د مخ د جهنم نه جنت ته راشته راوړې دې چوبوري دې نه بچونو تا دې خوشاله ته نو سو وخت خو بچپي بیا به درخواست شروع کی وي والله دې دروازې ته به لګور نیس دې کا نو ربی کریم بورتوی بنی آدم تو سمرتو کبازی تاما سروادی نوی کڑی دیب جاڑی او رب معذور گنی تردی چی د جنت دروازی تبیرا ولی د جنت دروازی تبیرا ولی دې چې جنت دروازې لراشي او دار څخه سترګو ګوري نو دې به صبر وکي څومره چې د الله خوږی بیا به سوال شروع وکړي. الله ورته ایتا وعده نه وکړي اسمره سمره کله کې وعده دې کړي جواب دا سينو کو دې په اخر کې یو جمله وای وای وربا ما په خپل مخلوقاتو کې ټولو کې بدبخت مگر زو بدبخت څوک دې چې جنت ته د نکی نه او بس جهنم ته نو رب کریم به سوکي وردن نه بکی. بعض روایتو کې دا سم راغلي دې چې وردن نشي بني ادم خو هرس حریص ته نو دی به بیار او را شوی بره ما خو جنت غټک ک تو روخل کو ځ نیولې ماله پهې غ ځای پاتې نه نرب کریم ورته وي تمنا کوه د انسان ل جوې غواړه نو دی ټوله دنیا او ته هم د د سود بر د دی به غواړي نو چې د نه یریږې الله ورته دام را نه غواړه نو چې هغه غواړی وي به دام را نه غواړه. بعض روایاتو کې دا سم راغلی رب کریم ورته وي ته خوې چې جنت ډک دی او زما زه دې شفقه دې نه دا چې سال دمر جنت در کم لکه دنیا او د دې دنیا عمر لسرت نور نو دی و یتسخرو بی و انت الملک. الفاظ د حدیث دا سم راغلی ته ما پورې خندا کې تو خصما مالک او خالق رب العالمین کائنات و خالق اتسخر بی و انت الملک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم کچھ دا حدیث رب کریم بورتوی گورا دا ادنا جنتی جنت بسم رئی دا دنیا او لس دنیا گانی چی ورسر نور را جمکے اید اللہ بندگانو یو دور لوی نعمت اللہ خپل بندگان را تیار کر نن کوم دا لغون تیز ژوند په خواهشاتو او په ابسیاتو او د قران او سنت درنان لری تیر کو نو یو دمر لوی نعمت په بایلو یو دمر لوی نعمت وسکو اب بایلو نو جنت ګور یو لوی اے دا باغ ادنا جنتی دا دنیا او دې سره چې یو لس دنیا غان نور را جمع کزک الله سوره دهر کې وای وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. إِلَٰهِ الْعَالَمِينَ وَيَا بَنَدَا كَلَچ جنت کې هغه خپل بادشاہي وګوري نو د غزه کې یو لوی نعمت او لوی بادشاہي وګوري الله وې ملکن کبیر چې دا وسبر بادشاہي دې کې دنیا تا الله وی کل متاع الدنیا قلیل دنیا چې ټول را جمع کړي د الله په نیز د ماشي د وزر عمرم ندا او هر جنتی ته وی او لو یا بادشاہي رب کریم ورکړي داغه د پاره زما عزتمند دا مهنت ته چنن مونږ دین زده کو قرن مونږ د دین نه دور لريشي د آداب د اسلام نه خبر نه یو دیو جن تاسو کوشش داو کوي او خدا کوشش وکړي دا ریاض الصالحین موږ دی عوام متولې دا د حدیثو کتاب دی خدای کې ټول د اسلام آداب دي نو دا کته پټي کې ګوډم کې نو چې موبایل دی جیب کې چولې نو ریاض الصالحین بم اور او ګوډ بم کې تب یو ورځ یو تیری و ګوډل او کار بم کې او په یو ورځ په څونو مسلې ځکه نن موږ د آداب د اسلام نشي نا خبره دي کې د اسلام آداب خولي چې مسلمان بکینی څنګه د چې کورته د نکیږي سبق هي د چې مسجد ته راځي سبق هي د چې د مسجد نه باروځي سبق هي د چې په مسلمانانو تیریږي سبق هي د چې په قبرستان تیریږي نو سبق هي نن دا ټول خبره آداب د اسلام موږ سکري دا موږ یې ورکړي آغا آداب د اسلام کې ما چې کوم آیاتونه وي نو یو ادب ادب د سلام اچولم ده دا سلام د اسلام په غخلی محاسن او احکاماتو کې ده نن کوم خیالی کنا نو سلامم ایمون کور کې نه اچو پښتون سړی کور کې سلام نه اچي کا چې تبای مو سره یو کس اوس په ماشاءالله تبلیغ کې وخت لګول ډیر دیندار شو هغه وخت کې دیندار او هغه وخت کې مونږل ته نو مونږ مسله بیان کا مې کور کې وسلام اچوي هغه راوی کور کې مې چې په مور سلام واښول غیره پورې او خندل دغه په خبره باندې ما ورته دام د جڑا مقام د چې اسلام داسې نشنا شوه چې هغه چې ته په عمر کې سلام نو ریدلې نو دا ناشنا پی زکو لگی دو چی دا سکی ننگور اسلام دا سی ناشنا شوی نو کسو کور کی سلام اچوی خو الحمدللہ ہوئے او کسو کنا چوی نو سلام اچوی او پدیم پختو کا چکی گی نا گورے او کئی پا حبر باری او که پختو کا چشو نو پا پختو پا سکی تالو ہم پکار زمونگ اسلام دیکھنا پختو مو پکار دے کسو مو پکار دے اسلام مو پکار کم پختو کله شریعت سره مطابق کی غوخاو کنی ناغه پختو پتو پولی سلام کور کی اچوای کور کی مثال پزور ستا بی بی دا پکور کی دی مور دا پکور کی دی لور دا پټولو سلام اچوا وګوره چې تاسو کور کی سلام اچوای د قران شریف چې څومره آیاتونه دي نو پاره کی تاسو په څومره آیاتونو عمل وکړو کور ته دن نشوي خو په څومره آیاتونو دی عمل وکړو تاسو د آیاتونو بیا شمیرې الله سوره نور کې وایي ایمان والو د خپل کورونه بغیر نور کورونو ته مزه ای اګه ضرورت وی اجازه غواړی وتسلمو علی اهلها پای سلام واچو یو په دې آیات عمل راغې بل سوره نور کې بل آیات ته الله وايي ایمان والو چې کله کورونو ته وردن نشي نو پخپل بیبي پخپل بال بچ پخپل اولاد سلام واچوا تحیته من عند الله تحیته من عند الله دا ایمان علماء او زمو استادان او مفسرین کړي یو نیک دعا ده د الله طرف الله سلام چورسي یو نیک دعا د الله ز طرفنا مبارکتن او د خیر او برکات نه ډک شوی او د طیب معنا مفسرین کړي وای زړه خوشاله ای سلام سره سکی زړه خوشاله ای خوشاله اون کی د زړونو لرا وګوره پدی دا دیم آیات شو پدی ممل راغه دریم آیات قران کې راغله الله وای چکل پتا سو سلام واچولې شي نو تما غمر جواب ورکا اکا اول خو غره ورکا داغه نا او کو غره لیدو کمس کما غچی ویری چې السلام علیکم نو توی و علیکم السلام پکار خدای دې تور سره و رحمت الله و برکاته تاسو قران شریف کې نور سمرا آیاتونه دی یو سلام چې دی پکور یا په یو مسلمان واچولو نو په دې دومره احادیث او دومره آیاتونو دی عمل وکړه ادي پر وګوره په څومره قران او احادیث چې عمل راځي دومره ایمان مکمل دی څومره علم او عمل چې کم دی دومره ایمان نیمګړی دی ایمان مکملیږي پس څومره چې د الله او د رسول احکامات دي او یو مسله دا سره مو خوایو چې دا یو کارخانه ده نو که دوشو نو زما زندگی به سمشي دغه شان سوچ دې کړه او یره دا یو کند د پیسو ډک ده نو کبل ډک شي نو سبوشي جون بخشي او رب کریم وینا که جون خکول غواړي نو جون خکیږي زما په حکم منلو توجه مده خبر ده زمونږ د ذهن الټه ده کته ده شریعت نمونږ وایو یره کدا داشه میلا او شو داشه دما د ژوند به سمشي او الاله الالمین ویا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم ایمان والو د الله او د الله د رسول خبر او دعوت منئی چراب لیمو آغسل چتا سول پی جوندن ملاویگی حیات طیبا د مزی جون د خون جون دا چې سمر د الله او د رسول خبر چاو منلا دمر جون مزیدار کی سمر چلا الله او د رسول د حکم نه یو سړی لری دے دمره جوان بی مزی کی جوان دا گوره پا پیسو ٹکو پا مزی کی گی نا دا پا مزی کی گی با پسا چه دا اللہ و دا رسول حکم دیو منولو نو اللہ دی مونگو تاسو لدا توفیق را کی نو دا سلام مسائل در تزر زروان چه ټول پیز دیم کئی عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے روایت تے ویو سڑی دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو چھ کم یو مسلمانی غورا دا الحمدللہ ٹھول وطن دے اسلام دے مسلمانان یو خوپا دی مسلمانانو کی بغور مسلمانی دے چاوی نو دا اللہ حبیب ورت دو خبر ذکر کی تتعیم التعام غریبانان کنڈی بیسری در په در خلکو لدا الله د رضا په بنیاد سره توام ورکول وتقرا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف سلام وایک څوک پیژنې کنه پیژنې نامو د قیامت نه خبر چې څوک پیژنې سلام به پیژنې جنې پیژنې نو سلام به کنه چې د الله د فاره توام دا ګوره د سخاوت یو ډېر لوی شی وې څوک چې غریبانو مسکینانو کندو یتیمانو غریب له توام ورکې د دم مرګ بډېر خاسته ای ابو هرره رضی الله عنه فرمای دا صحابي چې بس مسجد لازم نیولې او د الله د حبيب خبره او ریده یادولې نو کله به دومره اوګې شوم چې دغه دم بنا نو پلاره کې وکینا سو یو صحابی له وېد افلانې آیات څنګه دې ترجمه څنګه وای مال به هراتلا خو ما به وره کده پوه شو را لوي چې غزا چې کوړه دې بوزم چې ډوډۍ را سره وخوري د بیا بخاری شریف حدیث دی ابو هرره رضی الله عنه وای غره په خلکو کې حضرت جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه وای موږ او اصحاب صفه به ټول کوړه ته بوتل پا صحابو کی دیده لقبم دے ابو المساکی دیتا بیسے دے مسکینان و پلار جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بے انتہا سخاوا او دیده شکلم او صورتم دا اللہ دے حبیب سر مشابعو دیتا بیسے ابو المساکی دے وی دو برا سخاوا ابو حریر رضی اللہ عنہ کله به کوړه بوته نو چې سبانو د غړو لوخه به رويشتو داغه کې بسونه وېدا چې به د سرمن لوخه به اونابې او سیرولو نو موږ به وسټلو دای ته به خپل چې ګور نور څه شي شته نه دی وجن الله ورته څنګه مرګ ورکو ابن عمر رضی الله عنه چې کله وی په بچی سلام اچولو وی السلام علیکا یا ابن ذل جناحین سلام دی پتا اے بچی داغ چا چې د دو وزر خاوند دی غزوه موتا کې د جندلا سکینی ولی وا نو دا لا سے کٹ شو نو دی بل کیونی و نو دا کٹ شو او سد پاس اتیا زخمونه په بدن لگی دلی او شهادت ورته ملا سد اللہ حبیب وی وی ما جنت کې وکړو او د دواړو لاسونو په ځای ورته الله دو وزري ورکړي او په جنت کې وروته جعفر طیار ورته زکوي جعفر طیار ورته زکوي د یو د جنت د تلو سبب سره تطعم الطعام د الله د رضا لپاره طعام ورکا طالب العلم له ورکا یو کونډه لا ورکا یو مسکین لا ورکا یو غریب لا ورکا او سلام اچو که سو پیجن یو کني پیجن متفق علیه او د سلام ابتدا ګور دا یو سنت دی چې د ټولو پیغمبرانو سنت دی دا د چا سنت دی ټول انبیاء علیهم السلام سو آدم علیه السلام چې الله پیدا کو حدیث د متفق علیه دی نو ورته وی لارد شفصلم الا اولائک نفر من الملائکه جلوس وی لارد شدغه د ملائکه ټوله ناس ته پدای سلام واچوا اغه وغ ولولی سچ سچ جواب درکای نو آدم علیه السلام لارد ملائکه تو السلام علیکم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله ملائک ورته وی پتا دی سلام یو د الله رحمت دی ودا ستا سلام دی او ستا د بچو سلام دی دا د مسلمانای په حقونو کې او حق دی سلام پھیلاو سلام پھیلاول دی په لوګورا درسو بزی کور کډیر صحابه بد کور نه بازار ته پدې نیت وتل چې سلامونه باچو مونږ ته پور او غسول زو هغه لکار وای او لوغان او هغه لکه سلام لوه ته هغه لکار نه وای دلته شلو رپورټ پور ته کار وای کې اوسړې ټپر او لوغان او سبزی نالی او پدې نیت د کور اوته چرزنن په اوسلو کسانو سلام اچو لکه رسو بذکر کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت تے دیب و تو طفیل ابن عبی ابن کعب ہوئی وی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ براغے نو ساری وقتی بور سرز بازار لطلب نو ایکلے جب مون بازار للارو نو لم یمر عبداللہ علا سقات ولا صاحب بیعت ولا مسکین نبا تیری دو کی او سڑی با کبار کار کولو یا بے نور سا خرسول که مسکین با مگر سلام بے چولو نو یو رز راغی نو ایما لیوی دشی لار شو بیا بازار لیو ایما علی دو بازار نسل ہے تو خود نسا آلی نسا نرخ مو کرره دو تکی نمول با دین سا خبری ہو کی ناورتو یا بابتن وکانت تو فیلو زابتن وی اید خیت خاوندہ او د دخیته د غلو یو وای انما نغدو من اجل السلام فلو نسلم علی من لقیناه وی زه خساری وختي سه سودا د پاره نظم د سلامونو اچولو د پاره زم ارواح مالک فل مؤتا باسناد صحیح وګوره کله بازار ته پدې نیت وزا چې سلامونه باچو پدین یه توزه چه زبا سلامونا چو زکا صحیح روایاتو کراغلی دی دی ترمیزی و ابو داود شریف حدیث سے یو سڑے تیر شو پا نبی ری سلام یا السلام علیکم فرد علیه ثم جلسا یو کس راغ سلام واشو لد اللہ حبیب جواب ورکو اکی ناسنو نبی ری سلام عشرون ویدا السلام علیکم سلام واچلو لسنی کئی ورت ملاو شو سورا زګره دا مسائل بیانوم نو بیا کې دې شي باندې لپکه مو اج سمې وای هبای اسه نو دې هبای یو سلام لسنی کئی شو بیا بل راغه ناغی السلام علیکم ورحمت الله فرد علیه فجلس فقال 20 دا الله حبیب جواب واپس وکي نه سويشل نه کوي شو نو بل راغه غوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته فرد علیه فجلس فقال 30 وی دیر شي کوي شو د پورا ایو سلام پورا چوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته رسول نه کوي شو د دې نیکو پتا به پرست قیامت لګي چې کله سترګې پټش قسم دې یو نیکی با کمای نو تلبا کمشي نو الله به حکم کوي په جهنم نه پوزي یو نیکای که پس میدان محشر کې وګرځي دې نه به مور در کی نه به پلار در کی نه به زوی در کی نه به خپل بیبی در کی تا خودل ته بس وي ورې دې چې سل نه کوي دې بس بغو یو غبانه مو ورې دې په بل څه شوي دا یو یو نیکی بس کیږي ورکل یو نیکیم د جنت دنه کې دو سبب جوړيږي الٰہی العالمین سوره نساء کې وایي و ان تاکو مسکال حبت من خردل وی کد چانی کی دا سی دوری دا دانی مسکال ذرتن قرآن کی راغلے دا زری برم روی یو دعائفها ویؤتی من لدنه اجرا عظیما دا یو نیکی و دمر ډیر کی او جنت به وردن کی اجر عظیم جنت وای اگر ذره سلوی وای د ذره وبر نیکی ده دچا نو د ذره په تفسیر کې د مفسرین او اختلاف ده څوک وای ذره دی سرمیږي وای سرمیږي هم قتل نه رې کنا څوک وای د میږي دې سرته ذره وای څوک څوی د میږي دې سرته ذره وای عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ما وای ذره دې ته وای خار دې تل کی واچوا اپو کې چې دې ورکو دا چې والو ته دې ته ذره وای کدومره نیکی دا خو قبول شوی په اخلاص سے کرے د چا د پاره وکړي د الله د پاره وکړي الله دیو کی چیز موږ نه کوي د الله د پاره شي کما یو نیکی قدمیږي د شرم رمدا خو چې د الله د پاره شوی نو الله به ډېر کی وایو ته ملذو اجر عظیما یو لوی اجر با الله ورکی اجر عظیم مانا د جنت نو په یو سلام چول دیرش نیکي او یو نیکی بسوی دا وګوره د جنت دتلو سبب جوړي وګوره دا مسله ده چې د نیکي سبب جوړ شو نو هغه ستا په عمل نامه کې لیکل کېږي تا چې سلام واچو نو کتا نه وی چولې نطال بچا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نوی ویلے نو دا سلام دا واپس کولو دیر شنی کئی شوی نو یو سلام سونی کئی شوی شپیت نی کئی شوی ایک یو سلے اکثر بازی مشران ازگار ناغی او بل بودا زان لکتلی نو غیبت کئی بازی دا ازگاران خطرناک وی ہاں بازی دا سی ازگار وی چاٹھوڑا رز عبادت کئی بگئی خبر بار دی مسجد نه ویل کې باز بوډاګان یو غوتی ګور راځيات د سیزې لږ ډېر رسل لوبه سب ته چاونو مندو کله شپې راځم دې په لوبه سب کې ناشته کړ ته به حیران شې د خوراک سو وخت کې کوي ا دې او د سماتې له سو وخت بس غړم به صفې نیولې ته وې ا پښتانه وې ته وګورې چا کړلې دې دلته لوبه صفې نیولې کپېشمالي زم بده ناشتي کما سوتن زم بده ناشتي نو بازی دا سی مشران نو گره کدی او مشر سکار نشتا و دی پا دیند بی آزار للاڑو چه چا تا بد دین دعوت مورکم او سلام پا مواچو د دین دعوت مورکم او سلام پا مواچو اللہ دیو کی جز مونگ دا کم مسلمانان دی چه پا دیند بازار لوزو جنن با پا یو سلو پانزو سو کسانو سلام اچو ابیا ور سره لګي حساب کاو کنه ګور دا دکانداران دې د درز حساب کوي وینن ما 200 روپۍ جنګو دی وی غټلې څومره او چې سر بچو کنه دا خو د دنیا غټه د آخرت دا حساب و چې نن مای په 500 کسانو سلام واچول پسلو کسانو چې سلام واچه نو 60 ل ضرب ورکا پسلو کې سور نه کوي شوی ها بھائی 6000 نه کوي خو دې صرف د سلامونو شوی چې په څلو کسانو دی واچولو او کو ور سره دی بیا د بازار غ کلیمه علماء لیکلي دا حدیث سندن ثابت دی بازار لسړې ور دن نکی دی ویلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ویدا کلمه چې څوک بازار لور دن نشوي 10 لاکھ نیکی په الله مکتوب لیکلی شي سورہ 10 لاکھ نیکی د سلام اچول دا یو مسنونه طریقه را او د سلام اچول دمر لوی ثواب ده حدیث پاک کرا غلی نبی کریم علیہ السلام فرمائے عن ابي يوسف عبد الله ابن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنه بسلام رواه الترمذی وقال حدیث حسن صحیح. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ وی ما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چی چا سلور کارون اوکل اے دا سلور در نبی آورم بھائی خوب والا راویخ شئی ہے بھائی لکه چالوی ملغلر یا پیسی تقسیمی کی ویخ شئی ہے بھائی نو پا پیسو غو بسو کے او دی بانے اللہ ملاوی سلور خبرو بانے چی چا کی جنت تا بسلامتیا سرزی یو سلام خور کئی په هر چا چوا ایک څوک جواب درکې کې نه درکې ستا بس ستا او ستا له فائدہ پیدا وشو ستا سودا خرڅ شو یو سلام چول زم د الله د رضا د فاره تو عام ورکول یو د الله د رضا د فاره س تو عام ورکول ادم غره ذهن کې راوړي تش چاله تواب ورکه نو دا تاغه یستاغه رزق یو نه خوړو خپل یو څه کولو خپل یو کړو خداغه غبره خطا له ملاو دغه په خبره باندې ابو یو مرګته الله دې روغ مو سره دې مدرسې کې او شب دابار سهم کې داغي خفت لګی دې او دې مسجد کې ابتدا کې خفت مغاوبم چې کله مونږ وایو نو بس یو ځل می ورته ویل مېمون بار فرش چاو نو تقریبا 12000 چوکې رو لګلې ناډېر شریف خور نه ایدا ناوي زمونږه نیکو نو یا غبدا غریبانان بټول ور سره په پېټه ناس نو ویټور باندې وچ روټه یو خورولا نو ای بیا به ولې ساسو زړه شکریا ادا کو دا غوستا سورې جو کدا ورغسې ما کمزه نه ګرځولو صبر احسان مو کو جسوک د باجوړ او سوک د سوات او سوک د افغانستان رزق مو خپل خوړو خو ما په کور کې لیکل او دا کما ور پسې ګرځولې ډېر احسان مو مسره کو نو یو تو عام ورکول دویم سل رحمی ساتل اگر کای کټ کای دویم وصلو والناس نیامن بوس کوي او خلکو د فراته سو خبرې شي بھائی چاله دا څلور واړه یادې شي ها بھائی به وا هو کبیا چاله ورزي د ځوانانو باندې په غوډونه دي ابو داګانو د وسو وې دا په ټول ترونه او مشرات دي بیا وا څلور خبرې د جنت د تلو دي یو سلام اچول په کور کې بار په مسجد کې هر ځای کې دویم دا الله د رضا د فاره تو عام ورکو دریم سل رحمی ساتن او سلورم دشمی خلقو دلی او تا اللہ تا ولار جانے ورطا تدخل الجنت بسلام وی جنت تا بس شئی بسلام چالے آسول بھائی زگورم گورے بھائی ستا دا بتا گورے دا امانتو دا بزکور تا رسا وائی کمون رسولو نو اللہ بیتا پوس کئی دا دین گورے دا سید اتاس چی او رئی یو هغه چې څوک دین اوري او وګي ولکه خو دې ډکه زه ورکو نو دې د مسجد نه پاسې د خود نبی رسول سلام په دوار هم شو د الله حبيب وې ازمږه ایمان دې چې دې دوارت کیږي دا وی زما رب زما هغه امتی تر او تازه اوساته توجه ولا چې زما خبر اوري او دې زړه کې زه ورکای اچ څنګه اوري دې بغیر د کمی او زیاتی نه بل زیل رسای رب زما دا امتیان سو انما امتی تر و تازه او ساته چه زما خبری اوری او لکی ول زی ورکای او چه سنگه واوری ده بل زی لی رسی ادا سینی دی ویلی چه کم دی که تر و تازه ساته دنیا هم دا قبرم ده و خیرتم ده دا اللہ دا پیغمبر عجیب دعا بی کنه تا سو گره دا سو بجی دا اللہ دا حبیب خبری اوری یا پا دنیا کم تر و تازه ره حدیث وای خپل جامع چولی پوڑ کې ولا پکې پری اپ جبی کې ګرم کمبل کې ناس ته او قال د الله د حبیب حدیث بیان ای دغه په خبره وای خوراک زموږ استاد سونه خده هر شی په سکوت دیدا تر او تازگی ده کنه را او خبر کې به تر او تازه زموږ ایمان دې چې په میدان محشر کې به تر او تازه پدیدا په نوره کې موږ یو لوی محدث تیر شوی علامہ شوقانی رحمه الله تعالی تیر د حدیثو خدمت کړه نو یو عالم ذکر کولو دا د یمن عالمو وی دې چې کوم ځای قبر او پاغې څه ضرورت روډ موډ راتله نو قبر بدلول ضرورت راغی نو دا قبر هم پکې بدلول وی سل کال شیو د امام شوقانی رحمت الله علیه د وفات نو چې قبر کله اوس پر دو تر کفانا پورې تا وګنې چې نن چا خارو کیه ندر الله عبدا سمع مقالتي فاوعى الله زما امتی تر او تاسو او ساتي چې زما والا خبره واوري دي لکه زه اور کو خلق له اور سره تر سلو کال پورې تر کفن پورې ارشه سو تا وی چې غنې نن چا په خاورو کې خه دا خبره ګوره اور یو غایا الله والا وی وی ما هر چې خوار ده فراموش کر ده الا حدیث یار کې تکرار وکړ ما چې سیاد کړي ټول مه هر کړي یو د یار خبرې دي چې دا سکو دا زار سره یادو دا الله د حبیب خبرې دي دا یادول دا بل تر رسول دا الله د حبیب په دعا باغ سړې رنگ کیږي دیو جن زما عزت مندو سلام چوي پورا چوي تر ور برکاته پوره وای ازمږ دی علماء او بازي لري چې د سلام انتها ور برکاته پوره را د بازي صحابه او د دینه سیوا الفاظ منقول ومغفرته ورضوانه علامه حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کی وای دا دمر کثرت الطرق سره د صحابه او منقول لی چې د دې برکاته نه سیوا الفاظ د فارم په شریعت کې اصل شتا د چکتا کدی نه سیوا چون او د صحابه نو منقول لی ناغم درستی د سلام پورا پورا چوي سلام سکوي پورا پورا چوي او د سلام آداب د دې حدیث کې راغلی د الله حبیب چې براتو درې پیرې به سلام اچولو سبه کول درې پیرې به سلام اچولو نو زموږ د شارحین د دې حدیث دو مقصدونه ذکر کړي و یو مجمع ډېر وا نو مثال په تور دا جمعه ډک دی اولته به سلام واچولو نو چې نور بوانو دې چې بیا براغه نه یې باندې به واچولو د چې مجمع ډېر وا جناب نبی کریم علیه السلام په سوتې سلام اچولو ها بھائی درې پیری به چولو اباز علماء د درې پیری دا سي تشریح کړي وې دا درې پیری سلام دا دی یو سلام دی اجازه ته لکه یو زیل ورزی توی السلام علیکم ادخلو دا اللہ سلام دی پتاسو زرا دن نشب دا چیوی او اجازت که نشراشی نو سلام قوا چه زکا آغا اول خطا دی اجازت سلام چولے ہو نو بیا چه زینو سلام با چه دیو جی نو کورتا چه زینو سلام با چه خوچ رازی نو بس کوئی سلام با چه وئی ادین بانو انشاءاللہ نن نسو کئی نن نب پی عمل شروع کئی نن نب پدی عمل شروع کئی حدیث پاک مقداد رضی اللہ عنہ ہوئی وی مونگو نبی ری سلام تدائی دی پیوی سکی خناب دی شپی عراغ ہے ورہ کشتمو سور حکل دین دی فیسلم تسلیما لا یوقظ نائما ویسمع لیقظار وی نبی ری سلام تو مونگو پیوی خیو ناب دی شپی عراغ ہے نو مونگو بسمر گریو دو سب ویخو نو داسې سلام به واچول چې د به راوی خول نه او وی خول به واورولو ها بھائی موږ تاسو خو چې زوګ یو بجرا پازي بس د سپیکرې بنته ها بھائی ورې پټېرو علاقو کې اوس خلک د دې نه پریشان دي چا یو سونه سنځ د کړی نو در سکاری وینو ماس وطن تر نیمې شپې پر ټول خلک د خوبه ویش کسو کو مطالعه کوي د مطالعه نه ویش پدې پورو کې ځانانه تلاوتونه مونږ نه کوي چې تا ولې سپیکر لګولې ورته الله د دین لوګره سلام به چولو خو ویخ به را بیدارول نه او ویخله او د به را بیدارول نه ویخله به او روح چاله به تکلیف پدې نه رسېږي به خبره وانه دیو جن غورا زموږ یو عالم دی خپل کتاب دی کله زموږ سره پدې کې غل د کتاب نوم دی وی لاؤڈ سپیکر کا ظالمانہ استعمال ابائی خکلے تو میں نم نے خبر اثر گند دا ابائی لاؤڈ سپیکر کا ظالمانہ استعمال پھر گئی پہ خبر ابائی آئے کی واقعہ ذکر کری جو سڑی و پتیز تیز وعظ و نصیت و تلاوت کھولو نو دکو بیبیانو دکور نا خبر رو لے گلو جدا سڑے پتیز تیز لگی آدھے مجھے عبادت نا اوباسی امہات المومنین او دو عمر رضی اللہ عنہ دور نا سمجھاؤ کو وی تو گرے پتیز لگی او دا اللہ دا حبیب بیبیانو دا گرے تکلیف تے پوہ شا ناغا پوئی نشو نو پدروئی لگاؤ کو پسی لگاؤ کو نگر دا اللہ حبیب بسلام و یہ چولو نو دبے راوی خو ناوی خو لوے آواز اورولو اے دی سلام کے لاس بان سلام چول سنگ دی توجہ با لکنا کپا خلص نوے او تش پلاس سلام چے دا دی یہودو طریقہ پا خلص نوے او صرف پلاس ہوئے دا دی یہودو طریقہ دا سیوی که چره یو سړی ځنی وخت په پټی کې لري دی او ته وایې چې سلام مې پی واچولو نو هغه خو ستا چغه نه اوري نو ته وایې السلام علیکم نو د الله حبیب هم داسې کړی دی. آسما بنت یزید رضی اللہ عنہا وی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر فی المسجد یوما وعصبۃ من النساء قعود فالوا بیده بالتسلیم رواه الترمذی وقال حدیث حسن. دا اللہ حبیب په جمعہ پیریدو د زنانه یو ټوله په مسجد نبوی کې ناستو نو دا اللہ حبیب په خلم سلام او په لاس اشاره وکا دو پا خلم سلام ویل او لاسو بانی اشارہ دا پا سنتو کی ثابت تا اچھی پا خلص نوے اتش پلاسو سلام اچھے دا دی یہود و دبی جیدو طریقہ دا زنی مغور کا مخیالی یو سرے موٹر کی شیشہ زان پسے بند کڑے نو دیکھ لیرم پچھے گا سلام ہوئی نو شیشی نو غردہ آواز روزی نکنا اچھی پلا رتی ریگی دا اللہ حبیب ہوئی سور سڑے با پا پیدلو سلام اچھے او روان به پناست و سلام چای اوس کو موټر کې ته دې سلام وې داغه سره بلا سچته پجب وای السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو خپل اس ستا بلا جمعات کې ګوره سلام شتا دا یو جزئیه خلکو پیدا کړی چې جمعات کې و سلام نه چي او سمره احادیث دي د جناب نبی کریم علیه السلام باقاعده چرایځي جمعات کې و سلام او سره په موځ دې پاغه سلام نه چه یا در شروع ده وعظ شروع ده اسی که مسلمانان ناستی صحابو و په نبی علیہ السلام سلام مشهورتا سوله حدیث مشهور حدیث ته هغه صحابی موضوع کو او چې موضوع کو نه راغه په نبی علیہ السلام سلام وا شروع ده الله حبیب و علیک السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی پتا دې سلام خلار شه موضوع کا موز نه نه کړه ای ګوره موز یې کړه وای موز نه نه کړه زکه هغه زر موز کولو لکه مونږ او تاسو چې څنګه کو غره داسې به وایو به خبره وانه مونږ او تاسو مسکو رکو کې ملانې غول نشتا قومه کې صدواګانې نشتا په جلسه کې ناس نشتا نو یې دا څومره د خفقان خبره چې سړې په ساړه کې رام غه او د الله پیغمبر هغه صحابي ته وایي ارجع فصل فانک لم تصل مزو کا مز نه لیکه نو مز د پکاله راکاله راکوه دې په خبره وانه فهم ولدا سے کنا ابے والله زمونږ امامانو په حال باندې مرحبی اون سره طالب علم اوس خپل دې کې سبق کوئی ناغه لمه مې الله دې اسلامي قانون راوړي تاسو مو امين مو نه وي ابے الله دې اسلام نو ما ولې کرا غزه بتا په یو کار لګو به پس مې ته بلای امامان په موجود رہے کچره امامانو مزدک خو مقتدیان به امتیاز دکی کنا او یو امام ډیر زړه زړه مز کول مقتدی سات هوټل ز ویمال یاد خره به کی په خبره باندې نو مز په کلاره کلاره کول چې هغه کې ګوره واجبات فرایز د سنن او د ار خبرې سکی لحاظ کی نو په جمعات کې سلام اچول دارا غلی دی په جمعات کې سلام اچول دی دا مسله ده حدیث کی راغلی متفقن علیہ حدیث یسلم الراکب سور سڑے و سلام چے پ پیدل تلون کی بار او یو سڑے پیدل روانو بل سور روانو نا سور والے تا ہو ما سلام نو وانه چھونا اور تے سلام بتا چے پجے خبر تو سور پ سیکل روانے پ سکوٹر پ موٹر ابل پیدل روان دے بدا سے بنوے چے مال سلام نو کو نہ سلام حق دے چا دے سلام بتا چے والماشي على القائد پیدل تون کې بپناس چي والقليل على الكثير او لګ ب پډېر سلام چي متفقون علی حدیث سے او ابو داؤد شریف حدیث سے ان اول الناس بالله من بداهم بالسلام الله تډېر نږدې سوق دې چې چا د سلام ابتدا وکا کوشش کوي چې سلام کې درنه سوق مخ کې نشي وګوره باز دې داسې چې یو وای زبا مخ کې کې بل وای زبا مخ نه یو وای السلام علیکم او بل وای نو بیا به دواړه جواب ورکړي پوښي په خبره باندې بیا به سم جواب ورکړي اب هم درکړي بهترین د خلکو نسوب دي چې هغه د سلام ابتدا وکا د سلام ابتدا وکا ادا سلام ګوره په دعاګانو کې او دعا ده اپا دعوت کې او دعوت ده خدا دې سلام معنا مزده وګنا پي وای دا سلام د الله په اسماء الحسنا او کې او نوم ده راضی کنه سوره حشر کې وی السلام المؤمن المهاجر نو وی دا مسلمان چې یو سره ملاوي شو ورته وی السلام علیکم یا علیک کې وی السلام علیکم وی ګوره ته خو دکان کې پټی کې لګیې نوکری کې خو ګوره سلام به سر د پاسه ولاړ لکه څنګه چې چاکار کوي ته ولې لکه ته خو ګوره ذکر کې خو مالک در لګوري نا ورته وی استاد ډیره شکریہ جماعت دې رعایت کړ چې سلام د سر و علیک السلام تم ګوره خیال کا و سلام د سر په پاسه دا دعوت ته یو بلې دعوت ور کو چې ګوره الله د سر د پاسه دې کنه دې وګوره دا الله د سر د پاسه دې ارچا سره موجود دې دا په اعتبار د علم په اعتبار د سر د ذات په اعتبار کمایلی کو بشانه قران کی و آیاتونه راغلی الرحمن علی العرش استوى الرحمن دا چې عرش سره الله دې دا د علم او د قدرت په اعتبار دی او السلام علی ناورته وعلیک السلام دا یو دعوت شو د اسلام په دعوتونو کې اعظم دي علما او لیکلي حافظ ابن قیم رحم الله و په دنیا کې سړې سو خبرو ته محتاج دی ابای سره یو دا چې د آفتونو نه سلامتی آوی مصیبتونو بیمارو پریشانو دویم دا دی چې حصول د راحتونو د عافیت وی اے بیمار نی پریشان نی تکلیف نی ورسو د دنیا اسباب در سره ډیر دی نو السلام علیکم کې دا وی چې الله دې د هر قسم آفتونو نه سایه سالم ساتا ورحمت الله کی داوی چې د دنیا سمره خیرونه دی الله دې تعالی درکې اوس بس صرف یو شی پاتې شو چې دا د مصیبتونو نه سلامتیا او د دنیا د خیر او برکات او حصول دی امیشه وی نو برکاته کی دغه خبره ده سپاتې شو بای کنا وردا وای السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ټول آفتونو مصیبتونو نه دی الله صحیح سالم ساته د دنیا ټول خیرونه دی الله در کی او برکاته دا دواړه دی قائم او دائم ساتي دا ورته وای وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته څوک پوه شو په دې معنا باندې وای الله سوچت کړي څه پکې ودی دی کنه وای ها ایسه پکې سوي څه پکې ودی دی کنه وای دیو جن غره داتا وي مونږ وای دا اعمال به تر دې کی او تاسو ټول راغلی یي او ماشاءالله وګوره د ټول دا ناس چې تل لیکي چا به یو وزري چا به بل وزري ځکه څوک داسې دی چې ما سوي نو کبارې تھیوري غل ورزي اسوک داسې دی چې هغه ریبر تر سره خبر لري نو دا د جمعات ناس ته هم سکی دا وه تشمیر لدی چې ګنې فلانه جمعات لراغه د دې ناس به جدا جدا وزري تاسو نه مې خبرګري واقعا ذکر کړی و موږ سره یو کس ته ورکال حج لزی ان تکي جده کې ډېر خدمات هم کوي د درې نو یو ځل مینا کې موږ سره ناستو نو یو کس ولوي دا د سویم حج دی وردا باز عوام هم دوره سمجھدار او لوی چپ شه وای دا بشمیری نه به تلی تا عوام څنګه عجیب وخت په چپ شه شمیر مې ته پوس مکوا دا حجونه بشمیری نه دا بس کوي نو ګوره منځونه بشمیری نه دا به تلی د چا په چټاکۍ قسم درا د چا مزد دی مرای نه اوچتیږي نه او د چا غتر و مسمانه پورې رسی د چا ناسته یو شنو توجه سره ناسي یو سره د دین خبره ووره د ناسته جدا چې تل د میزان کې واشه دی به یو وزنی او یو سره لاړو پته ونه لګی چې بای دا سیو یو سیو نه وي باج سره چې مو یو اورم درنا خوینه د خوب را پورته شي ویته خبره باندې زموږ استاد محترم هغه یو مسله کې په ما سره یو سره خلاف کول وی ما وی چې به څنګه پویو وی مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه ژوندې وی مو ور سره حدیث وی نو هغه مسله چې ټول ختم شونه ما غلوی واو درې دل نشي لاس ورو هغه اله راوی وی ما یو خبره ده خراب کتو کاله دما دی له انتظار او جتبه د شیخ الحدیث صاحب د خلینا اوري اته ما اله را پاسو له خبره خلاص شو او تاسو وکړه بای نو لک سوچ کوي خبره تا ور په ماشومانم سلام چوي نبی د اسلام په ماشومانو سلام چوړو او په زنانو چې د فتنې خطرې له سلام بنا چې او کې یو ګډه چې ستاسو د نیا او د مور غونته د نغې نه څخه تر راغله کته په سلام واجلو نو په شریعت کې سره او د الله حبیب کو چولو نه د ټول امت روحاني والدو د الله حبیب د ټول امت سو روحاني والدو بل یو بل شی مونږ لپته نه لګي کله وې فلانی درته سلام وي لکه استادو له زوام چې فلانی له می سلام وایا نو دی ول دی نو وی وعلیکم السلام دا غره سنت طریقې مطابق تعالی چې څوک یې رورا استادو کلی کې ستا غرور او ستا والد له زما سلام وای ته ول وای ښا پس دا څه بنوي چې وعلیکم السلام چل تلار شنو غلب وې غفلانی پتا سلام وی نو د دې د جواب په هدي د مونږ په دین کې دوه طریقې اوبای یو طریقه دا ده چې ته وای وعلیک و علیه السلام پتا دیم سلام یو پاغه دیم سلام یو دا سنده چه وعلیه السلام لکه نبی ریح السلام و عائشه بی بی رضی اللہ عنہ حرالا ورطوی بی بی داده جبریل ناس ته سلام در بانه وی جبریل ناس ته سلام در بانه وی نو ام المومنین عائشه صدیقه رضی اللہ عنہ وی وی علیه السلام پا جبریل دی سلام پا جبریل دی سلی سلام دی نگو را بعض ایلاسی بی بیانو جبریل ویتا سلام ویتا نبی اسلام آمد شدی بی بیتا اللہ سلام را لے گلے ام المومنین خدیجت الکبرا رضی اللہ عنہ جبریل سلام را آگے ورطوی دا دی جبریل لے اگے لاسو کی نبی دی سلام دی ستوام را آگستے وی جبریل را گلے وی چی اللہ پا بی بی سلام وی وی دی دم را کمال فهم دا ورطا چا خیلی نو چی اللہ لبا دی سلام جواب سنگ ورکے نو بی بی دا سی جواب ورکو وی ان اللہ هو السلام ومنه السلام وعلى جبریل السلام پا اللہ بس سلام و اما خخبل سلام دے او سلامتی آدم صاحب و مصیبتون نوم دا غد طرفنا حاصلیگی او پا جبریل سلام وی ان اللہ هو السلام ومنه السلام وعلى جبریل السلام نو اللہ دید سلام پا طریقو مونگو تا سطول پوی کی او یو یو خبر د خپل پیغمبر دې مونږ ته آسانه کی کوشش داو کوي بیا درته زاری او منت کوم چې تاسو په کلو کې کمزه کې عالمان درسونه کوي نو پاغه درسونه کې کی نه ای په هم ده کنه اګه کمزه کې درس نه کوي نو پاجزه یو منت ولوایا چې ګورم مونږ له قران یو آیات او یو حدیث را لوایا دا څه بولوای کنه ځکه کم عالم چې پنځل لشپاړس کال علم کو ا دې خپل مقتدیان او ته یو آیات او حدیث نه خیدا د الله په نس په مجرمانو کې ده به تاسو له په مینت وای چې صدا خپل غاړه خلاص کا یو دې درته قران آیات وای بندې حدیث وای شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله په خپل نصیحتونه کې وای وای اې دا الله بنده په وو وزر الله تعالی یو وزر د قران دې بل وزر د سنت د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام الله اعظم د ټولو خاتم په ایمان کې الله ممتاز او استادان او مشایخ او مړو ژوندو تواړه او لوی گناهونه معاف کړي الله په تمام دنیا کې چې امت مسلمه کوم پریشانو کړي الله دا ټولې پریشانۍ ختم کړي خصوصا زموږ مرکز د اسلام حرمین شریفین د هر کس مشهرونو نه محفوظ وساته دروافزو د نورو کفارو د شر نه حرمین شریفین او د ټولې دنیا مسلمانان الله په خپل حفاظت کې وساته دعا غواړی د چا بیماران په اسپیټالونو کورونو کې دی الله شفای کامله عاجله ورته ورنسیب کړي. بعضی بیمارانو د دعا درخواست کړي یا رب کریم ته ورته شفای کامله عاجله ورنسیب کړي. پروردگار عالم زمونږ څومره دینی دنیوي حاجتونه دي ته په خپل رحم او کرم پوره کړي. او الٰہی العالمین زمونږ څومره پریشانای دي دا ټول پریشانای ختم کړي. دا دلر لري نکم مسلمانان الله راغلی تی یو یو قدم پتل د نیکی کی واچه او د دوی او زمونږ او د ټول امت ظاهر او باطن د قران او سنت مطابق کی. یا رب کریم زمونږ په زړونو کې د دنیا فنا زوال او نیمګړتیا واچه او د آخرت بقا او دوام واچه او موږ د دنیا او د اخرت د شرمندګونه الله په خپل حفاظت کې اوساته. بعض مرګرو خصوصي دعا د پاره ویلی یا الله تا ته حاجتونه دینی او دنیوي معلوم دي تی ورته تر سره کې. زموږ مدرسه کې کار شروع دی. بعض مرګري منډه ترړې وای مخکیم بعض مرګرو منډه ترړې والی سوک وفات تی سوک ژوند دي. یا الله که په دې مدرسه کې او کو نورو ادارو کې سوک منډه ترړې وای جانی او مالی الله تی دنیا و خیرت بهتر کی او الله د دوار جهان خوشالی ورته ور نصیب کی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Gracias.